तो हमारे गांव के अंदर में एक बुरी औरत थी, उसका बेटा दुबई में रहता था। हाँ, तो उस जमाने के अंदर में ये मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन, लेकिन वो भी बहुत एक्सपेंसिव। तो उस जमाने में लोग क्या लिखते थे, खत। तो वो एक तालिब इल्म के पास गई, शायद उस तालिब इल्म का नाम मालूम नहीं क्या था, हाशिम था या मोहम्मद था, और उसे कहा, या बुनैया, ये मेरे प्यारे बेटे, इब्न कान यस्कुन फी दुबई, मेरा बेटा कहाँ रहता है? वन लाअरिफु अलकाबता, और मुझे लिखना नहीं आता है, फकतुब ली रिसालतन, मेरे लिए खत लिखो, उर्सिलुहा अन तरीकिल बरीदे इला दुबई, मैं बाई पोस्ट उसको कहाँ भेजूंगी? तो उसने क्या कहा, बिशानी दादी अम्मा ने, बूढ़ी औरत ने क्या लिखने का कहा? तो वो जो तालिब इल्म था हाशिम या बांग्लादेश का, मालूम क्या कौन था नाम तुम्हारा? जुनेद। हाँ, तो हाशिम या जुनेद या अब्दुल अजीज, उसने दादी अम्मा से कहा कि खत लिखना है? कहा हाँ। कहा मेरे पैर में बहुत तकलीफ है। तो अम्मा ने कहा, अजीब है अब्दुल अजीज, खत लिखना है यार, और तू कहता है मेरे पैर में बहुत दर्द है। तो खत पैर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? और वो क्या कहने लगा कि मेरे पैर में दर्द। तुम्हारे गांव का किस्सा है, दीवा खां या मालूम नहीं कहाँ का, या चार काम का शायद, या हमजा के गांव का होगा, मेरा का। तुम्हारे यहाँ के कुछ लोग दुबई में हैं? हाँ, वहाँ तो बहुत लोग दुबई में हैं माशाल्लाह, सब मकूल से हिजरत करके कहाँ चले गए? दुबई। तो उसने क्या कहा फरहान, उसने क्या कहा? ये असल में सुनते ही नहीं, सबक ही नहीं सुनते, तो कहाँ से सबक समझ में आएगा? इसलिए मुझे बार बार पूछना पड़ता है, क्या कहा फहद उसने? जी, उसके शहर में दर्द, पैर में। और खत किससे लिखते हैं? तो उसने कहा, अजीब है तुम बेटे, खत लिखना है पैर में दर्द। कहाँ? कहाँ, अगर मैं खत लिखूँ ना तो वो खत पढ़ने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, Somebody can't read. और अभी मेरे पैर में दर्द है, आई कांट ट्रैवल टू दुबई। वो टेल इन इंग्लिश, वो हाशिम ने क्या कहा जवाब में? व्हाट्स ए हाशिम, ही इज अ स्टूडेंट, उसने क्या कहा? अंग्रेजी में कहो ना, If I write, then nobody can read. I go and read that. Then who Tali Vilma compared to you 10 times more better? Because he writes and he reads. But you people, you write and you can't read. इससे पहले तर्जमा फरहान लेसन तर्जमा, पहला काम क्या है कि ध्यान से सुनने का, मुश्किल लफ्ज होगा मैं बहुत पे लिख दूंगा, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला लफ्ज है हेडिंग अल मुज्तमा अल मुस्लिमो, उसके माने आते हैं इस्लामी मुआशरा। अच्छा लिखो, तुम्हारी किताब में इबारत तो लिखनी है, इबारत के लिखने के बाद दूसरे सफ़े पर लिखो हल्ले लुगात, ताकि आसानी हो जाए।